ये मंत्र पाठ ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 47 सूत्र तक नौ दृश सूत्र जो है वहां तक हमने पढ़ा दिया था। आज जो है नी स्त्री दृश्रुभ्य कर्तरी चंग इस सूत्र पर विचार करेंगे, इस सूत्र को पढ़ाएंगे। पिछले इस पाठ में पिछले पाठ में कोई किसी को कोई शंका तो नहीं है? आगे चले। चलिए जी, नी श्री दृश्रुभ्य उकारांत पुमलिंग नी श्री दृश्रु शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन कर्तरी ऋकारांत पुमलिंग कर्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन चंग नकारांत पुमलिंग चंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है निश्री दृश्रुभ्य, यह इसमें जो है समास है। निश्च श्रिश्च दृश्च श्रुश्च ते निश्री दृश्रुवः तेभ्यः निश्री दृश्रुभ्यः, ये इतरे तर योग द्वंद्व समास है। इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है वो धातु की अनुवृत्ति आ रही है, चले की अनुवृत्ति आ रही है और लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है। चले लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है और चले से चले की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? डी नीच प्रत्यय है तो धातु विशेष है, तो यहां पर नी में तदंत विधि हो गई है इसलिए हो गया न्यंतेभ्य। नी कोई धातु नहीं है, न्यंत धातु है इसलिए न्यंतेभ्य धातुभ्य। और श्री द्रु श्रु ये धातु है तो इसलिए श्री श्री सेवायाम द्रु द्रु मने द्रु द्रु गतौ और श्रु श्रवणे, ये तीन धातु हो गया। तो श्री सेवायाम द्रुगतौ श्रु श्रवणे। तो अब चलिए इसका अर्थ बता अर्थ करते हैं। न्यंतेभ्य धातुभ्य परस्य श्री श्री सेवायाम द्रुगतौ श्रु प्रश्रवणे द्रु श्रु श्रवणे इत्येतेभ्य स धातुभ्य पर परस्य च्लेह स्थाने चंग आदेशो भवति कर्त्री वाचनी लुंगी परतः। अन्यंत धातु से परे, श्री धातु से परे, द्रु धातु से परे और श्रु धातु से परे त्रि प्रत्यय के स्थान में चंग आदेश होता है कर्त्री वाची लुंग के परे रहते, कर्त्री वाचनी लुंगी परतः, कर जो लंग कर्ता अर्थ को कहेगा। उदाहरण है न्यंत का अची करत, अजी हरत, और श्री का है अशी श्रियत, द्रु का है अदु द्रुवत और श्रु का है असु श्रुवत। आइए एक एक पर विचार करते हैं। पहले अची करत, अची करत डुक्री धातु है, डुक्री करने तनादिगण की है। इसे हेतु मतीचा ये जो हेतु मतीचा पीछे पढ़ के आप आए हैं, जो 3126 नंबर सूत्र है, के हेतुमति अवधेय होने पर अर्थात स्वतंत्र कर्ता के जो तत्प्रयोजको हेतुश्च, स्वतंत्र कर्ता और तत्प्रयोजको हेतुश्च, क्रिया के सिद्धि में जो स्वतंत्र हो वह कर्ता कारक होता है, उस कर्ता का जो प्रेरक है उसको हेतु कहते हैं, उसका नाम भी कर्ता है, परंतु कर्ता के जो प्रेरक है उसकी हेतु संज्ञा है। और हेतु अस्ति अस्य या यस्य, जिसका हेतु है, अर्थात कर्ता के प्रेरक हेतु का जो प्रेषण आदि लक्षण व्यापार है उसको हेतुमान कहते हैं। तो हेतुमान अभिधेय होने पर धातु से परे मिच प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है हेतुमती से जो निच प्रत्यय हो गया है, क्री निच, अब निच को मान करके क्री की अंग संज्ञा और वृद्धि हो गई, उरण अपर इत्यादि करके कार निच का अनुमान लोप करेंगे तो ई बचेगा, तो कार ई कारी, ये कारी। अब कारी एक नया धातु बन गया, सर्वजंत धातु से धातु संज्ञा हो गई और धातु के अधिकार में फिर जो है लुंग प्रत्यय हो गया है, लुंग प्रत्यय हुआ है और लुंग लंग लिंग छोड़ जाते से अटागम भी हो गया, तो हो गया अटकारी और ल है चली लुंगी, लुंग के परते धातु से परे चली होता है तो कारी जो धातु है उसे परे चली हो गया, तो हो गया अट माने अट का अ, अकारी श्री ल। अभी स्थिति में निश्री दृशुभ्य कर्तरी चंग ये करा कि न्यंतेभ्य धातुभ्य पर, तो कारी न्यंत धातु है, कारी न्यंत धातु है, इसे न्यंत धातु से परे चली के स्थान में चंग हो गया है। कर्तावाची सार धातु, कर्तावाची जो प्रत्यय लुंग परे हो तो कर्तृवाचनी लुंगी परतः, तो कर्तावाची लुंग परे है क्योंकि धातु परे से जो लुंग हुआ है और उस लुंग के स्थान में जो तिप हुआ है तो कर्ता अर्थ में तिप हुआ है, ल को तिप हो जाएगा, तो कर्तावाची लुंग परे है, ये तिप लुंग है, तो इस लुंग के पने थे चली को चंग हो गया, तो हो गया अकारी चंग तिप। तिप का अनुबंध रूप करके त बचेगा इस तरह से, तो अकारी चंग का अ, अकारी चंग का तो अकारी अत। अब आगे है नौ चंग उपधाया ह्रस्व, चंग परक नी परे रहते उपधा को ह्रस्व हो जाता है। तो चंग परक नी है माने अकार कारी का ई है, तो अकार ई अत है, तो चंग परक नी है इसके पर उपधा जो अलुत्याग पूर्व उपधा अंतिम अल से पूर्व जो रे, अंतिम अल जो रेफ है उससे पूर्व जो ककार उत्प्रति आकार है वो उपधा है, उसको ह्रस्व हो गया तो बन गया क। तो अकरी अत, अकरी अत। स्थिति में अब आगे है नेर नीति अनितादि आर्धातुक पर रहते नी का लोप हो जाता है, तो अनितादि आर्धातुक पर नी का लोप हो गया तो बन गया अकर अत। अब इस स्थिति में चंगी से चंग के परते आजादी द्वितीय बने, आजादे द्वितीय से बने चंग के पर रहते जो ना हलादी प्रथम काज और आजादी द्वितीय काज को द्विवचन होता है, तो यहाँ पर ये जो है चंग है तो कर को द्विवचन हुआ इसलिए कर कर, तो हो गया अकर कर अत। पूर्वभ्यास हलादी से सह तो अक कर अत। अब आगे है कुहोश्चु अभ्यास के कबर हकार को चवर्ग होता है, तो स्थानांतरतम से यहां पर क को च हो गया प्रथम वर्ण, तो अ च कर अत। इस स्थिति में सनबल लघुरी चंग परे नगलो पे लघु धातु अक्षर के परे रहते चंग परक बरे ये जो है तो सनवत कार्य होता है। ये सनबल लघुनी चंग परे नगलो पे सनवत माने सनवत माने सन इव, वत कहते हैं इव को, तो सनवत कार्यम भवती सन के समान कार्य होता है। कब लघुनी लघु धात्वक्षर जो है चंग परे, तो चंग परक लघु धात्वक्षर परे हो तो चंग परे लघुनी धात्वक्षरे परतः, तो चंग परे सन्म लघुनी चंग परे अनग लोपे ऊपर से जो है अनुवृत्ति अभ्यास से रंगस की अनुवृत्ति आ रही है, तो चंग परक चंग परे है जिससे, चंग किससे परे है जी, चंग परे है नीच से, तो चंग परक नी के परे रहते जो अंग है उसके अभ्यास को सन के समान कार्य होता है लघु धातु अक्षर परे हो तो अनग लोपे अक का लोप न होने पर इत्यादि का है, जब वहां होगा उस पर फिर विशेष हम विचार करेंगे। तो यहां पर सन्यतः से अकार हो गया सनी पर तह अभ्यास के आकार को इकार हो गया है, तो चौकार चौथी अ को ई हो गया इसलिए अची कर अत। अब अची कर अत इस स्थिति में एक सूत्र है दीर्घो लघो, वो कहता है लघु धातु अक्षर परे हो तो उस लघु धातु अक्षर चंग परक नी के परे रहते जो अंग है उसके लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाता है लघु धातु अक्षर के परे रहते, तो चंग परक नी है ही प्रत्यय प्रत्यक्ष मान करके, तो चंग परक नी परे है और लघु धात्वक्षर परे है ही कर का अ, तो उसके परे अभ्यास जो है उसको जो है दीर्घ हो गया है, अभ्यास को दीर्घ हो गया, इसलिए ची दीर्घ ही कार हुआ। अची कर अत अची करत, तो ये हेतु मध्यर्थ उसने बनवाया, उसने करवाया ऐसा। अची करत उसने करवाया, उसने बनवाया, ये अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही जो है अजी हरत बन जाएगा, रे हरने से अजी हरत हो जाएगा। री री है मन हर हर है, पूर्वभ्यासल आदि से इत्यादि करके, और फिर जो है कुहोसु से ह को चवर्ग हो जाएगा, तो ह को झ हो जाएगा हकार चतुर्था से, और अभ्यास से चरस से कि अभ्यास में जलों को जस और चर होता है, तो जस हो जाता है, तो ज हो जाता है। बस इतना विशेष है और सब कार्य पूर्वती हो जाएगा, जैसे अची करत का। आगे है अशी स्त्रियत स्त्री सेवायाम, अशी स्त्रियत, तो यहां पर चंग जो है स्त्री जो है तो स्त्री सेवायाम पूर्वत सब कुछ कर लीजिए, लंग लुंग ले आइए, फिर अटागम कर दीजिए, फिर चंग से दुर्वचन कर दीजिए, पूर्वभ्यास आदि से ऐसा कर दीजिए, तो श्री श्री श्री ऐसा श्री श्री ये हो जाएगा अटागम, तो अशी श्री तालब्य श अशी, क्योंकि श्री में जब रेफ चला जाएगा तो तालब्य श और स्वीकार हो जाएगा, तो श्री तो अशी अश्री है और त है। यहां पर श्री है और चंग है, श्री सेवाय, तो चंग को मान करके श्री की सार्धात कार धातु को ऐसे जो गुण प्राप्त है, परंतु चंगित होने के कारण कंगति जैसे निषेध हो जाएगा, और निषेध होने से फिर आगे जो है अचीस धातु भुवाम योरियंगु बंगौ से जो स्नु प्रत्यांत निवर्णांत वर्णांत जो धातु है, तो श्री जो है वर्णान धातु इसको इयंग हो गया है, तो यहां पर इयंग हो गया, तो हो गया इय इयर अ चंग का अ है ही, तो अशी सी यत ये बन गया है। ऐसे ही ध्रुव गतो धातु से अदु ध्रुवत उबंग हो जाएगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है विशेष, नहीं कुछ भी है, बस अच्छी सुना तो ध्रुवांग उबंग से जो है यहाँ पर उबंग हो जाएगा। और असु सुवत जो है श्रु श्रवणे धातु है, इसमें भी उबंग हो जाएगा और कुछ विशेष नहीं है, तो असु सुवत भी वैसे ही बन जाएगा। बस यहाँ पर विशेष ये समझना है कि ये जो है कर्तरी कर्तावाची जब लुंग परे हो तब ही जो है ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर चंग होगा, क्योंकि लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्य से जो लकार कर्तृवाच कर्मच और भाववाच्य में होते हैं, तो चंग प्रत्यय कर्तृवाची लुंग लकार में किया गया है, तो कर्मवाची और भाववाची लुंग में जो है सिच प्रत्यय होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे है चंग का जो विकल्प है विभाषा धेर्ष व्योह, विभाषा धेर्ष व्योह, विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग, विभाषा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, धेर्ष व्योह ईकारांत ईकारांत पुमलिंग, धेट श्वी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, समास है धेट च श्विश्च इति धेट श्वी, माने श्वी धातु इकारांत पुमलिंग है, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत नहीं है, रस्वीकारांत, तो उच्चारण में शायद मैंने दीर्घिकार का आरंभ कर दिया था, पर तुमने रस्वीकारांत है, श्री टू सी गति वृद्धि जो है, तो समास है धेट च श्विश्च तौ धेट श्वी तयो धेट स्व्यो, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, कर्तरी यहाँ जो निश्चित कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, चंग की आ रही है, चले की आ रही है, लुंग की आ रही है, लुंगी की आ रही है, ये सब की आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, भेट धेट माने धेट पाने, जो भुआदिगण की धातु है, तो धेट पाने और टूस्वी गति वृद्धियो हो, ये धेट पाने और टूस्वी गति वृद्धियो हो इतेताभ्याम धातुभ्याम परस्य चली प्रत्यय स्थाने विकल्पे न चंग आदेशो भवति कर्त्री वाचनी लुंगी परतः कर्ता वाची लुंग के परे रहते। यहाँ पर पंचमी अर्थ में षष्ठी है, इस चीज को ये समझिएगा। तो धेट पाने और टूसी गति वृद्धियों इन धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में विकल्प से चंग आदेश होता है, पक्ष में यथा प्राप्त जो है वो हो जाएगा। उदाहरण है धेट का, जो उदाहरण है वो है अदधत अघात अधात अदधत अधात अधासीत, श्वीका है अशिश्वियत अश्वत अश्वयीत, ये है। तो धेट का जो है अदधत और अधात, उस पर विचार कर रहे हैं, और अधासीत। तो चलिए यहां पर धेट धातु से लुंग प्रत्यय कर लीजिए, ओम। तो धेट पाने धातु है, इसको पहले यहां पर उपदेश अवस्था में आदेच उपदेशे शिति, कि उपदेश अवस्था में एक को जो एजंत जो है धातु उसको आकार हो जाएगा, तो धा बन गया है। धेट का ट तो अनुबंध लोप हो गया, अलंत्यम से संज्ञा तस्लोप दसलोप, तो धे था, धे को धा हो गया, आदेच उपदेशे शिति जो है, ये जो पीछे भी बताया हुआ हूं, ये छठा अध्याय का पहला पाद का 44 नंबर 44 नंबर सूत्र है, आदेच उपदेशे शिति। ये कह रहा है उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु है, तो उपदेश है ही, ये उपदेश अवस्था या यो एजंत धातु, तो धेट एजंत धातु है, उसके अंतिम वर्ण के स्थान में जो है आकार आदेश होता है, तो उपदेश अवस्थायाम या एजंत धातु हु तस्य आकार आदेश होते हैं, तस्य अंतसल स्थान आकार आदेश भवती क्षिति प्रत्यय परतस्तु न भवती, क्षिति प्रत्यय के परत्य तो नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है धा बन गया, धा बन गया। अब धा से लुंग ले आइए, अटागम कर दीजिए, तो अधा लुंग लुंग। अब यहां पर जो है चली लुंगी लुंग परे है, फिर क्ले सिच प्राप्त है, परंतु यहाँ पर कर रहे हैं विभाषा धेस्व्यो, धेट धातु से परे चली के स्थान में सिच न होकर के विकल्प से चंग हो जाएगा, चंग हो जाएगा। तो चंग हो गया, चंग का अ बचा, तो अट धा अ और लुंग है, लुंग के साथ प्रतीप कर लीजिए, तस्य यदि पूर्ववत कर दीजिए तो हो जाएगा। तो अ धा चंग त है, द्विवचन कर लीजिए चंगी से तो धाधा हो जाएगा। तो अ धा धा अ धा धा फिर अत, ये स्थिति है। अब इसके पश्चात पूर्वोभ्यास हलादि शेष और अभ्यासे चर्चा। अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, तो अभ्यास में ध को जो है द हो गया है, ध को जो है द हो गया है। ध को द हो गया है। अब इसके पश्चात अ द धा त है, अ द धा अ त है। अब इस स्थिति में पहले ये है, पहले ही आप कर सकते हैं आतो लूपो इटी च, आतो लूपो इटी च, एक धा जो है उसके आ का जो है लोप होता है। ये आतो लोपो इटी ये जो कहता है कि इरादी आर्धातुक परे हो तथा तो आजादी कितगित आर्धातुक प्रत्यय परे हो तो आकारांत अंग को लोप हो जाता है। इरादी आर्धातुक परे हो या आजादी कित और गित प्रत्यय परे हो तो यहां पर चंग जो है नित प्रत्यय और आजादी प्रत्यय है, तो यहां पर आजादी नित प्रत्यय आर्धातुक परे है तो आकार का जो है लोप हो गया है। तो जिस पक्ष में चंग है उस पक्ष में धेट का जो धा है उसके आकार का लोप हो गया है, और द्विर्वचनेची से जो है फिर जो है स्थानी बद करके चंगी से जो द्विर्वचन करेंगे तो अट धा धा अत है, और फिर जो है पूर्वाभ्यास ह्रस्व करके फिर अभ्यासे चर्च करके तो अ द धा अत है, फिर जो है आतोलोपोईटी लगा देंगे से लोप कर देंगे तो अ द धत माने अ द धत ये बन गया, अ द धत इसकी सिद्धि हो गई। समझ गया जी, अ द धत। और जिस पक्ष में चंग नहीं होगा उस पक्ष में ली को सिच हो जाएगा, और उस सिच का जो है विभाषा घ्रा धेट साक्षास, विभाषा घ्रा धेट साक्षास, ये जो 2478 नंबर सूत्र है जो कि हमने पीछे पढ़ाया है कि वो विकल्प से विभाषा घाधेट साक्षास, वह विकल्प से जो यहाँ पर धेट धातु है, घ्रा भी धातु है, धेट भी है, शा भी है, छा है और सा है, इन धातु से परे सिच को परस्मै पद कर परे विकल्प से लुक कहा है, विकल्प से लुक कहा है विभाषा घ्राधेट साक्षास से। कि घ्राधे सात छात्रो दातुभ्य पर हम या उत्तरक्ष सिच परस्मै पदेशु परतः विकल्पे न लुक भवति। तो जिस पक्ष में लुक नहीं होगा, जिस पक्ष में लुक हो जाएगा उस पक्ष में तो अधात बन जाएगा, क्योंकि चंग भी नहीं है। सिच को विकल्प से लुक कहा है, तो सिच का जब लुक हो जाएगा तो अटागम है ही, धा है ही, धेट का धा है ही, और यहां पर चंग नहीं हुआ है, तो चंग नहीं हुआ तो सिच हुआ है, स्त्रीलिंगुतले सिच। सिच का जो है विभाषा घ्राधिर साक्षात जो है धेट से परे जो है सिच का लुक हो गया है, तो लुक हो गया तो अधा तो हलंत है, तो अधात बन गया। और जिस पक्ष में सिच प्रत्यय का लुक नहीं हुआ है उस पक्ष में जो अधा स त है, अब अस्ति सिचो प्रकृति, अस्ति सिचो प्रकृति कि अस धातु और सिजंत अंग से उत्तर अपृथलादी सार धातु को ईट आगम हो जाता है, तो ईट आगम हो गया है, तो अ धा स और ईट असर सिजंत अंग सूत्र, तो यहां पर सिजंत है ही अधा स, उससे उत्तर जो अपृथलादी सार धातुक है त, उसको ई हो गया अव्यव्यव दीर्घिकार, तो अधा स ईत, अब अथिनम प्रतिसंज्ञम तो अधासीत ये बन गया। समझ में आया जी, अधासीत। अब जो है अधासीत, तो ये धेट पाने हैं, धेट पीने अर्थ में होता है, लुण लकार का है, तो हो गया पिया। जैसे देवदत्ता दुग्धम अदधत, देवदत्ता दुग्धम अधात, देवदत्ता दुग्धम अधासीत, तो देवदत्त ने दूध पिया ये। उसके आगे है श्वी धातु, तो अशीष्वियत अश्वत और अश्वयीत ये बनता है। तो अश्वी अशीष्वियत टू असी गति वृद्धियो, तो गति अर्थ भी है, तो गति की उसने, गति की उसने वृद्धि की, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो आइए इस पर हम सिद्धि करते हैं। यहां पर श्वी धातु है, लुंग ले आइए, अटागम इत्यादि कर दीजिए, तो अश्वी टू अश्वी का अनुबंध बोल के श्वी बचेगा, तो अश्वी और यहां पर जो है लुंग, लुंग को तिप कर दीजिए, त कर दीजिए। अब चंग है यहां पर विभाषा घ्रा विभाषा धेट व्यो हो, तो श्वी धातु से परे चंग होता है, चले लूंगी, चले सिच न होकर के उसका अपवाद हो गया, चंग होता है। तो अशी मन अश्वी चंग है, चंगी से श्वी को चंग को मान करके श्वी की जो है क्या है कि गुण प्राप्त है, गुण प्राप्त है, परंतु कंगति जैसे निषेध हो गया है, क्योंकि नित है चंग, और चंगी से दुर्वचन कर दीजिएगा तो श्वी श्वी हो गया है, श्वी श्वी अत है, फिर पूर्वभ्यासा हलादि से सत अशी श्वी अत है। अब यहाँ पर जो गुण प्राप्त है वो गुण का निषेध फिर जो है कंगति जैसे निषेध हो जाएगा, और फिर अचिष्णु धातु भुवाम योरी यंगु वंगौ इसे इयंग हो जाएगा, तो अशी श्वी तो मने इयंग स्वयंग माने स्वयंग आता, तो अशी स्वयत ई को इयंग हो गया है, तो अशी माने स्व इयंग, तो अशी स्वयत उसने वृद्धि की, ऐसा हो गया। और जब ये प्रकृति सूत्र है विभाषा धैर्व्यो, इससे पक्ष में जब चंग नहीं हुआ है, जब चंग नहीं हुआ है तो चंग न होने से एक सूत्र है जो कि आप आगे पढ़ेंगे, 358 नंबर सूत्र है, ज्री स्तंभु मृचु म्लुचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुचु स्वीभ्यश्चात स्वी, यहाँ पर धातु पड़ा हुआ है कि ये जिस धातु स्तंभ धातु मृचु धातु म्लुचु धातु ग्रुचु धातु ग्लुचु धातु ग्लुचु धातु और स्वी धातु है, इससे परे जो है चिली के स्थान पर अंग आदेश विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। तो जिस पक्ष में माने विकल्प से होता है, तो चिली के स्थान में अंग आदेश हो गया जिस पक्ष में, तो उसमें अटागम है, स्वी है, अंग है और त है, त है। अब अंग के परे रहते, यहां पर अंग जो है उसके परे रहते एक सूत्र है स्वयत 13, ये 7-4-18 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 18 नंबर सूत्र है, 7-4-18 स्वयत 13। तो स्वयते इकारांत पुनिंग स्वयति सब षष्ठी एक वचन है, अह अकारांत पुनिंग अप्रथमांत एक वचन है, और इसमें जो है रे दृशोंगी गुण 7-4-16 इसे अंगी की अनुवृत्ति या रेरा अंग से का अधिकार चल रहा है, तो अर्थ होगा कि अंगी परत स्वयते अंगस्य अकारादेशो भवती, तो स्वयते अंगस्य अकारादेशो भवती चंगी परत सॉरी अंगी परत चंगी ने अंग के परे रहते, तो यहाँ पर जो है अंग है उसके परते स्वी जो है, स्वी जो है उसको अकार आदेश होगा, तो अंतिम वर्ण के स्थान पर माने स्वयते अंग से अंतःसल स्थान अकार आदेश होगा भवति, तो अंतिम वर्ण जो ई है उसको अ हो गया है, तो हो गया अ श्व, ऐसा बन गया अश्व अत, और स्वी को अकार जो आदेश हुआ उसके बाद अतो गुणे से परूप कर देंगे तो अश्वत ये बन गया, तो उसने वृद्धि की, उसने गति की, ये हुआ। और जिस पक्ष में अंग नहीं होता है उस पक्ष में अश्वयित, अश्वयित, तो जिस पक्ष में द्री स्तंभु मृचु मृचु ग्रुचु ग्रुचु स्वीभ्यस्त जो है उससे जो है अंग नहीं हुआ है, अंग का विकल्प कहा है, तो अंग नहीं हुआ तो फिर सिच हो जाएगा, यथा प्राप्त जो है सिच हो जाएगा, और सिच हो करके सिच जब आदेश हुआ सिच जब आदेश हुआ है तो क्या स्थिति हो गई जी, स्थिति हो गई अश्वी, अश्वी अटागम है, श्वी है और सिच हुआ उधर में त है, तो यहां पर अश्वी सिच अत। अब एक सूत्र है सिची वृद्धि परस्मै पदेषु, सिची वृद्धि परस्मै पदेषु, वो कहता है कि परस्मै पद परक सिच परे हो, तो इगंत अंग को वृद्धि होती है। परस्मै पद परक्षिच परे हो तो यहाँ पर परस्मै पद परक्षिच है ही, तो इगंत अंग जो श्वी है उसको वृद्धि प्राप्त हुई। परंतु 7.2.5 नंबर सूत्र है कि म्यंत क्षण श्वस जागृत स्वेदिताम, ये 7.2.5 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। ये म्यंत क्षण श्वस जागृत जागृणी स्वेदिताम में ह च म च य च मने ह च म च य च ह च म च य च म्या हो गया रे म्या, और म्या अंतः यस्य म्या मने व्य अंतावयव है जिसके, मने ह म य ह म य ये अंतावयव है जिसको, ये म्यंत हो गया। ऐसे क्षण श्वस जागरी निस श्वी, यहाँ पर श्वी है एदित, तो मने हकारांत मकरांत यकरांत अंगों को एवं क्षण धातु स्वस धातु जागृत धातु नी धातु श्वी धातु और एदित अंग जो है श्वी जो अंग है उसको परस्मै पद परक इरादी सिच के प्रति वृद्धि नहीं होती है। तो श्वी है तो परस्मै पद परक सिच है, इसके प्रति ये जो श्वी अंग है इस श्वी अंग की वृद्धि नहीं हुई है, श्वी अंग की वृद्धि नहीं हुई है। जब श्वी अंग की वृद्धि नहीं हुई तो सार धातु कार धातु कयो से जो क्या हो गया गुण मैंने सॉरी गुण हो गया है, सार धातु कार धातु कयो से गुण हो गया है और गुण होकर के श्वी को श्वे बन गया है और एचो यवायाव लगेगा श्वी को श्वे बन गया है। और तो हो गया अश्वई स त है, अब आर्धातु का सिर बलादे से बलादी आर्धातु को ईट आगम होता है तो स से पहले सिर से पहले ईट आगम हो गया है तो हो गया अश्वय ई स त है। अब अस्थि सुपिक्ते अजं अस्धातु सिजन तंग से उत्तर अपृक्त हलादी साधातु को ईट आगम होता है तो ईट आगम हुआ तो त को ई हो गया त का अव्यव तो हो गया अश्वय ई स ई त। फिर जो है ईट ईटी ईट से उत्तर सिच का लोप होता है ईट के परे रहते तो यहाँ पर सिच का लोप हो गया है और फिर अकशबंध दीर्घ हो गया है तो ई हो गया तो हो गया अश्वय ई त तो हो गया अश्वईट माने आई जो है तो आई तो यह हलंत है तो अश्वई ईत है तो अश्वईत ये मैंने बन गया। सभी को समझ में आया जी, बताइए जी आप लोगों को समझ में आया सिद्धि जी? आचार्य जी हाँ, स्वाति जी आपको समझ में आया? बालबोध जी आप समझे? अब आगे है चंग का विकल्प दूसरा, गुपेश छंदसी, गुपेश छंदसी तो गुपे इकारांत पुमलिंग गुपी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से धातु की अनुवृत्ति आ रही है, लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है, छले की अनुवृत्ति आ रही है, चंग की आ रही है और निश्चित रूप से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है और विभाषा देश भी से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ होगा कि छंदसी विषय गुपू गुपू रक्षणे इत्ये तस्मात धातु हो परस्य चली प्रत्यय स्थाने विकल्पेन चंगादेशो भवती कर्त्री वाचनी लुंगी परतः, माने छंद विषय में गुप धातु से परे चली प्रत्यय के स्थान में विकल्प से चंग आदेश होता है कर्तावाची लुंग परे तो कर्ता वाक्य लुंग परे हो तो उदाहरण दिया है इमानौ मित्रावरणौ गृहान अजुगुपूत मन अजुगुपतम इमान नौ मित्रावरणौ गृहान अलग करोगे पच्छेद करोगे तो गृहान अजुगुपतम ये बना और भाषायाम अगौप्तम बनता है अगोपिष्टम बनता है अगोपाइष्टम ये तीन रूप बनता है लोक में भाषा में लौकिक में और वेद में जो बनता है वह बनता है अजुगुपतम ये बनता है। तो छंद विषय में गुप्त धातु से परे चली के स्थान में जो विकल्प से चंग आदेश हुआ है तो आइए हम जो है इसकी सिद्धि करते हैं। इमान नौ मित्रावरणौ या इमान नो जो भी इसमें होगा कहाँ का है पता नहीं सीधे उदाहरण दे दिया हुआ है कहीं कहीं का तो है ही किसी वैदिक साहित्य का है। तो अजु गुपतम गुपु रक्षण बंधन गुप हुआ लुंग हुआ लुंग ले आइए अगुप लुंग है लुंग चली लुंगी चली कर दीजिए और यहां पर जो है इस सूत्र से माने गुपेश छंद से छंद विषय में गुप धातु से पहले के सर विकल्प से चंग आदेश हुआ है चंग आदेश होता है कर्ता वाक्य सार धातु परे हो तो तिप यहां पर ले आएंगे तिप का मतलब तिप तजे सिप्थस ये अजो माने अजो गुपतम जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है तो तिप तजे सिप्थस थस यहाँ पर हो गया तो कर्ता वाक्य सार धातु परे है ही तो थस हो गया तो अगुप चंग थस चंग को मान करके द्विवचन कर दीजिए तो गुप गुप हो जाएगा तो अगुप गुप चंग का अ और थस है तो तस तस तमिपाम ताम तम ताम तस थस थमिपाम ताम तम ताम तो तस थस ताम तम तो थस को तम आदेश हो गया है थस को तम आदेश हो गया है तो अ पूर्वभ्यास हलादि शेषा इत्यादि करके अगु गुप अतम है। इसके पश्चात जो है पूर्वभ्यास कुहोश्चु तो कबर को चबर होता है इसलिए ग को ज हो गया तो अजु गुप अतम ये हुआ के बाद दीर्घो लघो ये जो दीर्घो लघो इससे जो है अभ्यास को दीर्घ भी हो गया है या दीर्घो लघो से नहीं होगा यहाँ पर वो तो वो लघु धातु अक्षर के यहाँ पर है तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य तुजादीनाम दीर्घो अभ्यासस्य से अभ्यास को यहाँ पर जो है दीर्घ हो गया है 6-1-7 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए छठा अध्याय पहला पाद का यहाँ पर 7वां नंबर सूत्र तुजादीनाम दीर्घोभ्यासस्य कि तुजादीनाम धातु नाम अभ्यास से दीर्घ भवती, तो तुजादि के अंतर्गत जो है ये गुप भी आ जाता है तुजादि गण में, तो इसीलिए यहाँ पर दीर्घ हो गया। दीर्घ लगो मैंने गलत बोल दिया, तो यहाँ पर जो है दीर्घ हुआ तो अजु ऐसा बन गया, अजु गुपतम अचिन प्रसम, तो अजु गुपतम ये बन गया है। तो ये छंद विषय में अजु गुपतम ये बना है, तो रक्षा की, तो ईमान माने इनको, मित्रा वर्णो हे मित्र और वरुण, ईमान नव नी करके या हम दोनों के घर को या हमारे मन में हे ईमान नो मित्रा वर्णो गृहान अजुकुपतम, अर्थवा मित्रा वर्णो संबोधन है इसे, हे मित्र और वरुण आप दोनों, तुम दोनों जो है तुम दोनों ईमान न गृहान हमारे या न ईमान गृहान हमारे इन घरों को माने गृहजनों को घर के व्यक्तियों को अजुगुपतम माने तुम दोनों ने हमारे घर के व्यक्तियों की रक्षा की, ऐसा ये इसका अर्थ हो जाएगा। और भाषा में अगौपतम बनता है, गुप धातु है चली कर दीजिए, थस है तो अट गुप चली थस, और थस को यथा पाप जो है सिच हो गया है तो अगुप सिच थस है, यार्धात पुस्तकालय से इट आगम प्राप्त हुआ, परंतु उस इट आगम का यहां पर निषेध हो जाता है। स्वरति सूति सुति धुनु दितोबा, ये 7244 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 44 नंबर सूत्र है 7244 कि स्वरति माने श्री धातु, सूति शुंग धातु शुंग प्राणी गर्भ विमोचने, और सुयते सुई धातु सुंग प्राणी प्रसवे, और धुई धातु धुई कंपने तथा उदित धातु से परे हलादी सार धातु को ईटागम नहीं होता है। तो यहां पर जो है जो गुपूर अक्षने तो ये उदित धातु है, गुपु दीर्घ उकार था तो उदित धातु है, तो उदित धातु से परे वलादी आर्धातु को ईटागम विकल्प से करता है। आर्धातु का सिर वलादे से नित्य हो रहा था, परंतु यहां पर स्वरति सूति सुति धुनि दुतोवा वा माने विकल्प से ईटागम माने विकल्प से ईटागम होता है। तो विकल्प से इटागम होता है, तो जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा, जिस पक्ष में इटागम का निषेध हो जाएगा उस पक्ष में, तो अ गुप स थस को तो तस थस तम तम तम से तम कह ही दीजिए, तो अ गुप स तम हुआ, और इसके बाद जो है वद ब्रज हलंत स्याच, वद ब्रज हलंत अंक को जो है वृद्धि हो जाता है परस्मै पद परक्षित के पर, तो परस्मै पद परक्षित पर है तो इसके हलंत अंग का जो अच है, तो यहाँ पर गुप हलंत अंग है, इसके अच जो है उसको वृद्धि हो गई, तो पूर्वत सपूत करके गऊ बन गया, तो अ गौ स तम झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप झल के परे रहते, तो सकार का लोप हो गया, तो हो गया अ गौप तम, तो उसने रक्षा की, ये अगौपतम ये भाषा में बना। और अगोपिष्टम जब स्वरति सूति द्विजुतवा जिस पक्ष में इटागम हो गया है तो इट आगम हुआ तो अगुप है, अगुप है, स है, स को इट आगम हुआ तो इस तम, इस माने स सिच को जब इट आगम हुआ तो ई स उधर में त है, और यहां पर स्टूडा स्टू पहले स को जो है स कर दीजिए, आदेश प्रत्यय से जो सिच को स हो जाएगा, स्टूडा स्टू से जो है फिर त को ट हो जाएगा, तो त को ट हो गया तो अगुप इष्टम ये बन गया, और इसको मान करके सार्धात कारात के से जो है गुण कर दीजिए, सार्धातु कारधातु कयो से गुण कर दीजिए। यहां पर फिर बोलेंगे कि वद ब्रज हलंतस्या से गुण वृद्धि प्राप्त क्यों नहीं हुई, प्राप्त थी परंतु नेति जो है कि रादी इत के परे हो तो ये हलंत अंक इसको इटागम मैं हलंत अंक जो अच है उसको उसको वृद्धि नहीं होती। जो सात दो जो नेति जो सूत्र है, सात दो चौथा नंबर जो सूत्र है वो कहता है कि इरादी सिच परे रहते हलंत अंग के स्थान में वृद्धि नहीं, हलंत अंग का जो है उसके जो अच है उसको वृद्धि नहीं होती है। तो इरादी सिच परस्मै पद पर इरादी सिच परे है इसलिए इट मैंने वृद्धि नहीं हुई, तो वृद्धि नहीं हुई है तो फिर क्या हो गया, सार्व धातु कार्य धातु कयो से गुण हो गया लघुपद, सॉरी पुगंत लघु पद से सार्वधातु पुगंत लघु पद से पुगंत लघु अंक को गुण है सार्वधातु परे रहते, तो यहाँ पर पुगंत लघु पद से लघुपद गुण हो गया है तो अगोपिष्टम ये बन गया है, और अगोपाइष्टम, अगोपाइष्टम जो है यहां पर कि गुप धातु है और पीछे आप पढ़ करके आए हैं गुपु धूपु विच्छ पनी पनिभ्य आया, जो ये आप 3128 नंबर है मैंने गुपु धूप विच्छी पणि पणि पनिभ्य आया। हाँ तो ये गुप धातु, गुपु धातु, धूप धातु, विच धातु, पण धातु, पण धातु, इन धातु से परे आय प्रत्यय होता है, इन धातु से परे तो मैंने आय प्रत्यय होता है, तो यहां पर आय प्रत्यय हुआ तो अगुप जब आई प्रत्यय हुआ है तो अ अट है ही आगम, तो आई प्रत्यय उसी के आगे जो है आया दया आर्धातु के वाह, ये जो आई प्रत्यय जो होता है वह विकल्प से होता है, आय प्रत्यय जो है ये जो आया दया आर धातु के वा आपने जो पढ़ा था आया दया आर धातु के वा कि वह आय आदि जो प्रत्यय है आई यंग निंग प्रत्यय है जिन धातु को कहें उनसे आर धातु विषय की विवक्षा हो तो वे प्रत्यय विकल्प से होते हैं, तो विकल्प से होते हैं, तो जब गुप है आई है तो गुपाई बन गया, अब आई को बन गया गुण कर दीजिएगा लघुपद गुण को जाए तो गोपाई बन जाएगा, तो अगोपाई और सिच इट इत्यादि आगे होकर के अगोपाई स्टम ऐसा बन गया, आर्धात कसलवादे से इट आगम हो गया तो अगोपाई स्टम ये बन गया, गोपाय नया धातु बन गया, और उसके पश्चात जो है गोपाय पहले बना लीजिएगा और गोपाय बना करके फिर जो है लुंग लकार लाइएगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो है जब मैंने गुप आई करके गोपाई बन गया और गोपाई करके फिर जो है सिच थसला करके पूर्व अट्टी इत्यादि करके इटागम करके और फिर अगोपाय सिच थस का तम हो गया, इटागम हो गया और यहाँ पर अतो लोप जो है उससे यकार जो अकार है उसका लोप हो गया है, लोप हो जाता है, तो अगोपा यष्टम अचिन्ह परिषद जम, तो अगोपा यष्टम ये बन गया है। समझ में आ गया सभी को? हाँ, तो अभी हमने जो है अब समय भी हो गया है, यहीं पर पाठ हम समाप्त करते हैं। तो हमने आपको ये जो है कि गुपेश छंद सी 50 नंबर जो सूत्र है यहाँ तक पढ़ाया, कल जो है कल भी पढ़ाएंगे, कल रात में 9 बजे। तो आगे नूनयति ध्वनयति मतलब ध्वनयत्येलय तेरदयतिभ्य इस सूत्र से विचार करेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं है? मंत्र पाठ करें जी। चलिए जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।